I już punktualnie czwarta. Piotr Chłodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Ulotny, Leski. To na dzień dobry w budziku. A gdy na budziku 4 po 4 sięgamy po piosenkę dnia w tym fantastycznym, przedświątecznym tygodniu. Pani Stanisława Celińska. Zima wokół i szarość, nogi zmarznięte i ręce, chłodem otula żałość, wolniej bije twe serce. Brakuje ciepła i słońca, już nie ma śladu po lecie, ciemność, smutek bez końca.

zastanie go może dziś. Kapelusz przed pocztą zdejmę. A piszą, a odzywają się nie tylko listy mailowe, także smsowe. No to za chwilkę będziemy sprawdzać tę czwartkową listę o budności. Kto pierwszy, ten lepszy, a my przypomnijmy jeszcze budzik @polskieradio.pl, 2 2 7 3 oraz 7 1 3 3 5. A zatem jeszcze przedświąteczne czwartkowe trzy szybkie ciach, ciach. Yeah. Też jest, tak jak Leski, ale jestem, tak teraz krzyczę, jestem, bo na Agnieszka Chylińska. No, jakby nie było, sami chcą odezwać się i sprawdzić, cóż tam na liście o budzności. No i bardzo się cieszę, dziś tak kolektywnie, wespół i to bardzo dobre rozwiązanie, tak też można próbować. Kolejarz z Małaszewicz z bracią kolejarską i jak mniemam także wędkarską dziś na pokładzie MS1 kolęduje i pozdrawia obudzonych. To pierwszy sygnał SMS-owy. No już państwo tak czują, taka rodzina i rzecz jasna taka pomoc też tak kolektywnie. SMS-owo dziś jako pierwszy kolejarz z Małaszewicz z brygadą. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Sygnał od panów, tu też kolektywnie, tak też można i bardzo dobrze. Pan Mirosław z panem Bogusławem na posterunku w Resku. Tam plus 3 stopnie i mrzawka. No to również spokojnego życzymy i tego nocnego czuwania dziś i również w czasie świątecznym. Panowie Bogusław i Mirosław dziś jako pierwsi telefonicznie. No i jeszcze mailowo. Tu też kolektywnie i bardzo dobrze. Jak skutecznie, to czemu nie? W drodze na spotkanie służbowe we Wrocławiu z A1 pozdrawiają panie Ania i Aga z Bielska. To pierwszy sygnał mailowy. Serdecznie gratulujemy. Ciąg dalszych sygnałów zachęcam. Tych krajowych, także zagranicznych, pogodowych, drogowych, wszelakich innych w dalszej części naszego spotkania. 16:30 po czwartej. To teraz Strachy na Lachy. Nie tchórze, ja tobie mam tego bardziej niż dość. Ciągłych powtórzeń wyżera ci mózg. W chórze tylko powtarzasz na głos każdą bzdurę na bzdurze. Co dzień powtarza się to. Nie mogę słuchać cię dłużej. Zapytam. Co się z nami stało? Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Nie poznaję, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało, co się z nami stało, no co, no co, no co. Zanim naplujesz, zanim naplujesz mi w twarz, lekko w sobie się skulę i powiem, że żałuję, że kiedyś cię znałem, że byłem z tobą na ty. A ty w tym okropnym mundurze, wykapane SS, tym żygam. Co się z nami stało? Pytanie zadaję. Ilu z nas poszło w ciemność? Ilu z nas nie poznaje? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało? Co się z nami stało?

Zmarł w roku 1373. Przypomnijmy, jego główne dzieło Decameron, zbiór blisko 100 nowel, wywarło wielki wpływ na literaturę europejską. Dziś 642. rocznica śmierci Giovanniego Boccaccio. 221 lat temu z kolei urodził się Tomasz Zahn, poeta, współzałożyciel Towarzystwa Filomatów. Pisał utwory satyryczne, wśród których najbardziej znany jest poemat heroikomiczny Zgon Tabakiery. On to Tomasz Zahn, zmarł w 1855 roku. No i trzecia data na rozgrzewkę w tej części kalendarium. W roku 1801 urodził się Tomasz Padura, poeta polsko-ukraiński, autor wierszy lirycznych na motywach folklorystycznych, także autor dumek i piosenek. A dumki spopularyzował sam, wędrując po Ukrainie w przebraniu dida, czyli takiego dziada proszalnego. A działo się to w latach 1828-29. Tomasz Padura zmarł w 1871 roku. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy także kalendarza muzycznego. To już za niecałą godzinę. A za 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą, a nam tu właśnie liczymy w tym tygodniu 18, 19, no i już 21 grudnia, czwartek, 355 dzień tego roku przed nami. Słońce obudzi się już zaokrąglamy przed 8, zajdzie po 15, dzień potrwa prawie 8 godzin i... No właśnie, już od jutra dnia zacznie przybywać. Dziś początek zimy. Imieniny Jana, Piotra, Tomasza i Tomisława. Święto godowe wśród Słowian dziś także i o tym będziemy wspominać. 21 dzień grudnia, 26 minut po godzinie 4. Dzień dobry Państwu. Thank you. Tak jest, nie żałujmy oklasków. Artur Rojek z przyjaciółmi. To nagranie z koncertu nagranego w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Ten koncert odbył się 29 listopada 2015 roku. Kilka fantastycznych nagrań, to jedno z nich, Długość dźwięku samotności, oczywiście z repertuaru grupy Myslowic. A ostatnio, jak słyszeliśmy, specjalnie dla słuchaczy Trójki, właśnie w poniedziałek wieczorem w audycji Jani Gacek, Artur Rojek na żywo przedstawiał Państwu plan przyszłoroczny OFF Festiwalu. Będzie się działo, przypomnijmy, pierwszy weekend sierpnia. No a teraz po 4:30 sprawdzamy, cóż tam dziś, nawet nie na ten świąteczny weekend, a na dziś pan synoptyk przygotował. No, dawno tego nie grali. Przygotował ranek mglisty, a więc uważajmy na drogach. W dzień pochmurno, będzie padał deszcz i deszcz ze śniegiem. No i uwaga kierowcy, uwaga piesi. Na drogach, na chodnikach może być ślisko, bo mogą pojawić się opady marznącego deszczu powodującego gołoleć. W górach śnieg, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej na północnym wschodzie oraz w Karpatach do 7 cm. Skrupulatnie wyliczył. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny, ale w porywach do 80 km na godzinę. Wysoko w górach wiatr powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i temperatura. Temperatura też rośnie w dzień, nigdzie z prefiksami, na krańcach wschodnich od zera. W centralnej części kraju od plus 1 do plus 5 stopni, a najwyższa temperatura na Pomorzu Zachodnim. Tam dziś stawiamy siódemeczkę. Znów wygładzam ciebie w sobie, wszystkie kanty, wszystkie rogi. Grubo cukrem posypuję rozczarowań słone złogi. Znów się widzę obok ciebie, żony z dziećmi, śle na księżyc. Sąsiadowi z miną kata pokazuje w windzie język. Czy to się kiedyś skończy, czy to się w końcu zmęczy? Czy wreszcie się położy pod kocem niepamięci? Trzecia zima, nie wiem nawet, czy tam żyjesz. Na podglądzie znów przewijam nasze rozedrgane chwile. Znowu goszczę ciebie w sobie, znów ci stawiam pomnik boski. Rana w środku się rozbliźnia, pętla czasu ciśnie mocniej. Czy to się kiedyś skończy, czy to się w końcu zmęczy? Czy wreszcie się położy pod kocem niepamięci? Czy to się kiedyś, czy ja cię w końcu strawię? Zione niczym ducha za sobą zostawię. Uuu. szczęście się położy pod kocem niepamięci. Czy to się kiedyś skończy, czy ja cię w końcu strawię? Zielone niczym ducha za sobą zostawię. Zostawię. Nie, nie ostawię. Być może i zamarzniętym, bądź nie. Nie, nie, nie, ale można próbować dalej. 71335. Pierwsze nagranie w naszym cyklu 3 na raz już za nami. Drugie i trzecie z rzędu. Prościzna, tak jak wczoraj. No dobra, kto słuchał uważnie, to już słyszał nawet i wczoraj podpowiadałem, co dziś. No właśnie, szukamy wspólnego mianownika. Państwa zadanie i jest to rozgrzewka szarych muzycznych komórek. 71335, drugie i trzecie nagranie z rzędu. No to dajmy sobie jeszcze 6 minut na rozstrzygnięcie dzisiejszego rozdania. Za 23 minuty piąta. Słońce zdechło, choć nigdy nie świeciło to jasno. Gabinet na Rumunię zbiegł ratować własną. zima się zaczyna i zadymka nie zadyma i gwiazdki na śniegu lśnią. To jest show, to jest show, to jest show. Śnieg wiruje i zacina, a ty w ramionach mych się trzymasz. Bo kiedy na dworze ziom, serca drżą, drżą. Więc niech pada śnieg, trzymam bluz, grzeje mnie ciepło twoich rąk. Obojgu nam ciepło już, co nam tam minus sto. Bo gdy ciebie w ramionach trzymam, to nie groźna, mroźna zima, to sauną polarny krąg. To jest show, to jest show, to jest show. Śnieg trzymam mróz, byle byłabyś blisko mnie. To poproszę, ogrzej mnie, rozpal mnie, bo zimno mi. Zimno mi, bo zima się zaczyna i zadymka nie zadyma. Gdy biało się robi w krąg, to już znak, to już smak białych świąt. A gdy pierwsza gwiazdka zalśni, wiem, że gwiazdkę z nieba dasz mi. I nawet nie mrugiesz, bo to jest show, to jest show, to jest show. To jest show, to jest show, to jest show. To jest show, to śnieżny show. Prościzna. No mówiłem i podpowiadałem. Zima, wiadomo, pan Patryk Starnobrzega pozdrawia jako pierwszy dziś prawidłowo odpowiedział. Pan Andrzej, stolarz z Katowic, wiadomo, że zima. Pan Zdzisław, taksówkarz ze Starachowic, krótko i na temat. Zima. No wiadomo. Pani Justyna cieszy się z tego, że już dziś rozpocznie się astronomiczna, jutro kalendarzowa zima i także podpowiedzi już te kulinarne również się pojawiają. Zimowo, na rozgrzewkę, jak mniemam. Pan Tomek z Żuromina, też na dzień dobry. No wiadomo, że to zima, a na wyróżnienie zasługuje pan Robert. Krótko i na temat. No, redaktor to jest mistrzem w wymyślaniu zagadek. No mówiłem, że będzie trudniej przecież. Mówiłem wczoraj. Podpowiedzi fantastyczne i odpowiedzi naszej rozgrzewce szarych muzycznych komórek w naszym cyklu 3 na raz. A dodajmy, że w tym roku zima ta astronomiczna rozpocznie się dokładnie o 17:28. No to jeszcze 12 godzin z okładem. Ten dzisiejszy to najkrótszy dzień w roku, potrwa tylko 7 godzin i 42 minuty, no i z każdą kolejną dobą dni będą się wydłużać. Na razie może jeszcze tak niespecjalnie odczuwalnie, ale wiadomo, po minutce i się uzbiera. A w dawnych kulturach, przypomnijmy, to przesilenie zimowe było świętowane jako odrodzenie się słońca. Początek zimy kalendarzowej, przypomnijmy, zawsze i to jutro, 22 grudnia. A w uzupełnieniu dzisiejszego cyklu 3 na raz, Anita Lipnicka i Trzecia Zima, później Laocze i Zima Stulecia. No nie wiem, trzeba by spojrzeć, cóż tam te amerykańskie prognozy mówią na tegoroczną zimę. No a przed chwileczką Mietek Szcześniak z przyjaciółmi, kiedy zima się zaczyna. A to dzisiejszy cykl 3 na raz rozstrzygnięty. A na budziku 4:44, 44 i prawie 5. Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany. Oddam oddech za ramiona, oddam zapach za twój szept, oddam oczy za oczy, dotyk za dotyk, oko za oko, słowo za słowo, dotyk za dotyk, dobranoc za noc. Oddam słowo za twe słowo, oddam życie za twe życie, dam dobranoc za dobranoc, mój kochany. Dam ci usta za twe usta, oddam nagość za twój wzrok, oddam kochany. Autopromocja. Jest o nim głośno. Najlepszy. Można obejrzeć film pod takim tytułem, można przeczytać książkę. U nas, osobiście. Ja uważam, że narkomanię trzeba zwalczyć drugą narkomanię. Ja to głośno mówię, że jestem dalej narkomanem, tylko ja ćpam życie. Jerzy Górski. Historia od piekła uzależnienia do triumfu w triatlonowym Double Ironmanie. W piątek w godzinie prawdy, kilka minut po południu. Zapraszam, Michał Olszański. Autopromocja. Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie ma siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie było tak. Nie dobijaj się, nie otworzę ci. Całe ciało mam obolałe. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie mam siły na zabawę w miłość. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytasz nie, jakby nie. Bom, bom, bom. Prawie jak John Lee Hooker. Poranne bom, bom. I oczywiście Marek Dyjak. Za 10 minut piąta. Sygnał od Państwa, między innymi od naszego wiernego słuchacza, pana Łukasza z Łodzi, który pozdrawia ciepło, informuje, że w Łodzi minus 3. No i dziś na początek astrologicznej zimy. Miejmy nadzieję, że zima nie da nam w kość. Tego się trzymajmy. Składamy najlepsze życzenia. No niestety niepodpisane te krótkie wiadomości tekstowe. Niektóre i ta też. Od wczoraj jestem o rok starsza. Wierzę, że Państwo dobrze mi życzycie z trójką od blisko 50 lat. Dziękuję, trójko. Składamy oczywiście najlepsze życzenia urodzinowe. A żeby nie było tak jakoś, że to urodziny, że tu zmiana kodu na jakąś tam piąteczkę z przodu, czy więcej, to oczywiście pamiętajmy, że za kilka dni, no może nawet i za 10, wszyscy będziemy o rok starsi. No nie wiem, czy to jakieś pocieszenie, ale zawsze coś, no tak sobie pomyślałem. Redaktor to jest jednak mistrzem w wymyślaniu zagadek. Kolejne pod tym samym hasłem, tak jak pan Robert, pojawiają się informacje. Dobrze, bardzo dobrze. Lubimy to. Pani Aga z Krakowa informuje, że na polu minus jeden. Pan Darek z Bolesławca, nie, pan Darek zimnolubny. No, tragedia, minus dwa, no, przepraszam, dwa stopnie powyżej. A, bo tu kreseczka jest. Tragedia. Dwa stopnie powyżej. No ma być osiem. No, szamani, panowie szamani od pogody to wzięliby się za robotę, a nie wymyślanie takie tam jakieś. Dobrze, że mam blisko góry, tam zimowo typowo jest. A jak Elbląg jednak zapytowywuje pan Darek z Bolesławca. No z tymi 8 stopniami to ja bym tak nie przesadzał. Pan synoptyk trzyma się, że na Pomorzu Zachodnim. No to troszkę do Bolesławca kawałek z Pomorza Zachodniego, jednak 7 tutaj nam się pojawia. No a do no być może jeszcze do tej 8 jeszcze wrócimy. w weekend do 10 nawet. No nie wiem, czy to pocieszy pana Darka. Jakiś taki pocieszający dzisiaj jest. Pani Mirosława z samego rana również jest z nami. Pozdrawia ze wsi mazurskiej. Dworzec. Dworzec też na nasłuchu. Kłaniamy się. I dokumentacja fotograficzna również. Przedświąteczne ukłony z Łosic od pana Pawła z nadkubka ciepłego mleka. Na zewnątrz zimno minus 5. No to jeszcze nie tak zimno. Pierwszy dzień zimy. Kto by pomyślał, śnieg za oknami i minus 5. No się porobiło. W Bielsku minus 1 i bez opadów. Pozdrawia pan Marcin, korrektor. Rany, niech już będzie sobota. Oj, tak, tak, tak. Chyba wszyscy wyczekujemy. Tak, nie tylko końcówki tygodnia, ale pewnie i świąt. Sygnał od pana Karola z Trzepnicy. W pierwszy dzień zimy dziś powietrze rześkie. Minus 2, ziemia przykryta śnieżnym puchem. I tak jest w wielu miejscach. Pan Staszek pozdrawia też z Częstochowy. Prędko, prędziutko, czasu coraz mniej. No właśnie, to my też gonimy raz, dwa, trzy, bo za chwileczkę zagraniczna część porannej budzikowej korespondencji. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w chłopięcej skórze, chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Sorry boys. Zagraniczna korespondencja, szybciusieńko, piernikowa pani Agnieszka z Ottawy i już zapachniało świętami. Pan Antoni pozdrawia z Pekinu i wszystkiego najlepszego z okazji moich urodzin. Panie Antoni, również wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Niech te najlepsze życzenia lecą, lecą, lecą na prawie drugi koniec świata. Nottingham, lekka mgła i kropi na termometrze plus 9. Białych świąt na pewno nie będzie. To pozdrawia pan Marek z Wysp Brytyjskich. Wiedeń też na nosłuchu, tam z kolei zimno. Jest dokumentacja fotograficzna od naszego